To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 1 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje o rozwagę podczas powrotów z cmentarzy. Ogromny ruch powoduje, że na drogach jest tłoczno, jest w związku z tym też niebezpiecznie. Na cmentarzach w całej Polsce kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków. Nie dość, że wrzucają, to jeszcze całują i mówią miłe słowa i to jest bardzo piękne. Mówi kwestująca w Krakowie Anna Dymna. Za chwilę w serwisie będziemy też na Starych Powązkach w Warszawie. Coraz większy ruch na drogach i wciąż duży w okolicach cmentarzy. Polacy tłumnie odwiedzają groby swoich bliskich. Policja apeluje o rozwagę za kierownicą i ostrożną jazdę. Nad bezpieczeństwem podróżujących czuwa ponad 5 tysięcy funkcjonariuszy. Pomagają udrażniać ruch wokół nekropolii. Sprawdzają też trzeźwość kierowców, sposób przewożenia dzieci oraz stan techniczny pojazdów. Ogromny ruch powoduje, że na drogach jest tłoczno. Jest w związku z tym też niebezpiecznie. Wyjeżdżamy z odpowiednim wyprzedzeniem. Mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze, chcąc dotrzeć do wyobraźni kierowców, publikują dane o wypadkach. A tych od piątku było 460. Zginęło w nich 40 osób, a ponad 500 zostało rannych. Jest troszeczkę bezpieczniej niż rok ubiegły nam pokazał, natomiast i tak nie zadowalają nas te statystyki, ponieważ 40 osób zginęło. Do tego zatrzymani nietrzeźwi w ilości ponad 1300. Mówi Radosław Kobryś z Wydziału Drogowego Komendy Głównej Policji. Akcja Znicz potrwa do 6 listopada. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A przypominamy, że najważniejsze informacje o wypadkach i utrudnieniach wokół cmentarzy publikujemy na naszej stronie polskieradio.pl. Zbierają pieniądze na odnowę grobów i cmentarzy. Setki wolontariuszy, wśród nich znani aktorzy, politycy i muzycy, na największych nekropoliach w kraju kwestują na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków. Na cmentarzu rakowickim kwestuje Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa. Pieniądze trafiają do puszek znanych osób, m.in. Anny Dymnej. Nie dość, że wrzucają, to jeszcze całują i mówią miłe słowa i to jest bardzo piękne. Na odnowę zabytków cmentarza rakowickiego. Nam jest to potrzebne, żebyśmy się czuli, że jesteśmy sobie potrzebni. I żebyśmy nagle przestali myśleć o tym, co nas dzieli, tylko o tym, że łączy nas zawsze to, że na pewno wszyscy kiedyś umrzemy. Że powinniśmy myśleć o tym z wdzięcznością, o tych ludziach, którzy nas wychowali, nauczyli myśleć, nauczyli chodzić, nauczyli wrażliwości. I to dzisiaj jest taki dzień i wszyscy jesteśmy jakby, myślimy o tym samym. Jesteśmy razem. Dzięki zbiórce na cmentarzu rakowickim udało się odnowić 500 zabytkowych nagrobków. Już po raz 33 znani radomianie prowadzą kwestę na najstarszej, bo liczącej ponad 200 lat nekropolii. Na liście jest około 300 grobów, które natychmiast wymagają prac konserwatorskich. To jest cmentarz bardzo zabytkowy. Chodzi przecież o tradycję, prawda? O jakieś wartości. Także bardzo, bardzo chętnie zawsze przychodzimy i wspieram. To jest historia. Nie tylko tego cmentarza, nie tylko tego miasta, ale historia naszego narodu też również. Zebrane dotąd pieniądze pozwoliły uratować przed zniszczeniem kilkanaście niezwykle cennych radomskich grobów. Teraz w serwisie przenosimy się na najstarszy, jeden z najczęściej odwiedzanych cmentarzy w stolicy, Stare Powązki. Na istniejącej od ponad 220 lat nekropolii spoczywa wielu znanych warszawiaków. Jest tam nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy na Stare Powązki nadal przychodzą tłumy? Tak, na Powązkach tłum z godziny na godzinę coraz większy. Wielu odwiedzających groby przejeżdża miejskimi autobusami. Dosłownie tłum ludzi płynie w kierunku cmentarza z każdego autobusu. Wyjątkowo policjant wpuszcza na przejazd przez przejście na pasach nie pieszych, ale pomaga przejeżdżać samochodom, bo to one potrzebują większej pomocy. A odwiedzający Powązki to zarówno odwiedzający groby bliskich, jak i odwiedzający mogiły znanych Polaków. Co roku. No, potem się wszyscy rodzinnie spotykają. Wiadomo, no to są nasze polskie święta. I tu będziemy leżeć. Ja na przykład, wie pan? To dzisiaj nie jest smutne święto? No ja wiem, czy smutne, ale przychodzę i sobie przypominam. I teściową kochaną, mojego męża, bo ja jego kocham. 1 listopada, no lubimy przychodzić, ponieważ jest dużo znanych osobistości, jest kwesta, w której zawsze bierzemy udział. To są groby najczęściej odwiedzane. A kwesta potrwa do wieczora, wtedy na Powązki przyjdą ci, którzy lubią odwiedzać cmentarz po zmroku, kiedy oświetlany jest tysiącami zniczy. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Na koniec Rzym i spotkanie papieża z wiernymi na placu św. Piotra w uroczystość Wszystkich Świętych.

Dziś w programie trzecim przez cały dzień wspominamy wyjątkowych ludzi i słuchamy wyjątkowej muzyki. Anna Gacek, zapraszam na dwugodzinną, aksamitną muzykę ciszy. Czasem te wspomnienia prowadzą nas do sal koncertowych. o jedną gwiazdę na niebie muzyki pop. Mniej straciliśmy w ostatnich miesiącach George'a Michaela, o czym tak przypomniał wydany właśnie drugi dysk reedycji jego płyty Listen Without Prejudice. Na tym drugim dysku zapis koncertu sprzed 20 lat. Jego koncertu dla słynnego cyklu MTV Unplugged. Słuchaliśmy I Can't Make You Love Me, a You Have Been Loved zapowie sam George. This next song is about somebody that I loved very dearly. It's called You Have Been Loved. So what's the

So I'm growing old on a magic mountain. 10 minut wyrwane rzeczywistości na płycie Pure Comedy Father John Misty. Sunday morning, skeleton dream. Oh, nothing is for free. In the window, a candle will make. Across the sky, a jittery TV. Glowing white like fire. Nothing is for free. Finał jednej z najbardziej przejmujących płyt ostatnich lat, Skeleton Tree, Nick Cave and the Bad Seeds. Does the sea rush to shore? Don't What good is the scheming, the planning and dreaming that comes with each new love affair? The love that you cherish so often may perish and leave you with castles in air. When you're alone, who cares for starlit skies? When you're alone, the magic moonlight dies at break of dawn. There is no sunrise when your lover what lonely hours the evening shadows bring, what lonely hours with memories lingering like faded flowers. Life can't mean anything when your lover has gone. Jest coś ogromnie wzruszającego w tej elegancji piosenek, melodii z przeszłości i bez względu na to, czy wykonują je mistrzowie, jak przed chwilą Frank Sinatra, czy młode pokolenie, jak wcześniej Sharon Van Etten. Thank you.

take your leave of me. Disappear through the air. I wish you gone and I don't care. Dwie dziewczyny, które mają tak wiele ognia na scenie, złapane, przyłapane w tych delikatnych, intymnych momentach. Najpierw Back to Piano, Bela Komoszyńska, zespół Soda Boys, a przed chwilą też Back to Piano w pewnym sensie, Stevie Nicks ze swoim ukochanym instrumentem w najbardziej ukochanym momencie swojego życia, czyli kiedy tworzy muzykę, przyłapana właśnie w czasie sesji nagraniowych do płyty Rumors zespołu Fleetwood Mac, próbująca się z piosenką, która nie weszła nigdy na tę płytę, Planets of the Universe. A teraz nowa dziewczyna w mieście melancholii, Phoebe Bridgers. Autopromocja. Czy Józef Konrad Korzeniowski był rasistą? A może to dzięki niemu w Afryce zaczęliśmy dostrzegać Afrykanów? Jak współcześnie czytać Jądro Ciemności? Jak pisać o Afryce 100 lat po Konradzie? Moimi gośćmi będą dwaj wybitni pisarze, Adam Hochschild i Wojciech Jagielski. Zapraszam dziś, tuż po 17. Dariusz Rosiak. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.